شب بخیر کوچولو، امشب بهتره برای بچه ها این قصه خوشگله رو بگم. قصه به اسم دو خونه در یه حیاط. یعنی متوجه میشن؟ حتما. اینا دانشمندای کوچولو هن. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به شما بچه های گلگل خودم. اصلا فکر نکردم که برنامه‌مون شروع شده و شما عزیزای دلمندم دارین قصه گوش میدین. خب حالتون، احوالتون خوبه پسرای مهربونم، دخترای گلم؟ شکر خدا. بگین ببینم تو خونه‌ای که شما زندگی میکنین چند تا همسایه دارین؟ اونا رو میشناسین؟ باهاشون دوستین؟ اسمشونو ببرین. آره اسمشونو ببرین تا من بشنوم. ماشاءالله چقدر همسایه دارین، خوش به حالتون. خب اجازه بدید که همین قصه رو خدمتتون بگم. قصه به اسم دو خونه در یه حیاط. ببینیم چی میشه. در گوشه از جنگل سبز و قشنگی دو تا قارچ بزرگ رویده بودن که زیر هر کدوم خونه تمیز و کوچیکی بود. توی یکی از این خونه ها خاله پینه دوست زندگی میکرد و تو اون یکی خونه هم جیرجیرک خانوم. حیات خونه هاشون رو دیوار سبز و قشنگی که از شاخ و برگ درخت ها درست شده بود از هم جدا میکرد. خاله پینه دوز و جیرجیرک خانوم با اینکه با هم همسایه بودن اما هیچ کاری به کار هم نداشتن. یه شب که اونا تو خونه هاشون خوابیده بودن باد شدیدی اومد. باد سختی که همه شاخه ها و برگ‌های دیوار حیاطو با خودش به دور دورا بود. صبح که خاله پینه دوز و جیرجیرک از خواب بیدار شدن دیدن که وای ای وای، دیوار حیاطشون خراب شده. هر دوتایشون با عجله مشغول جمع کردن شاخه ها و برگ ها شدن و دوباره دیوارو درست کردن. بعدم هر کدوم رفتن دنبال کار خودشون. اون شبم گذشت. فردای اون شب دوباره باد تندی اومد، اونقدر تند و شدید که دیوار کوچولو و سبز حیات اونا رو دوباره خراب کرد. خاله پینه دوز و جیرجیرک خانم نمیدونستن چی کار کنن. دستاشونو گذاشتن زیر چونهشونو همینجور رفتن تو فکر. بالاخره تصمیم گرفتن دیوار رو دوباره درست کنن. این بود که هر دو خیلی زود مشغول ساختن دیوار حیات شدن. اونو درست کردن. بعدش اونقدر خسته شده بودن که دیگه هیچ کاری بچه‌ها نمیتونستن بکنن. رفتن توی خونه هاشون تا بگیرن و حسابی بخوابن. وقتی صبح از خواب بیدار شدن هر دو رفتن توی حیاط و دیدن که دیوار حیاط سالمه، خراب نشده. خیلی خوشحال شدن. خاله پینه دوز اومد کنار دیوار و صدا زد. جیرجیرک خانم بیا، بیا نگاه کن، دیوار حیات خراب نشده. جیرجیرک اومد و یکی از شاخهای بزرگ روی دیوار رو برداشت و گفت سلام خاله پینه دوز. خاله پینه دوست که قدش خیلی کوتاه بود، شاخه دیگه رو برداشت تا بتونه جیرجیرک خانم رو ببینه و با اون حرف بزنه. خاله پینه دوست گفت: این چند روز که مجبور بودیم دیوار حیاط رو درست کنیم، خیلی خسته شدیم. جیرجیرک خانمم گفت: خاله پینه دوست، من میخوام امروز آش خوشمزهی بپزم. اگه دلت میخواد، بیا خونه من تا با همدیگه آش بخوریم. خاله پینه دوست گفت: فکر خوبی کردی. بعد شاخه بزرگ دیگه رو از دیوار برداشت و رفت به خونه جیرجیرک خانم. وقتی آشو خوردن و موقع برگشتن خاله پینه دوست شد، هر دو با هم به حیاط اومدن. وقتی که خوب نگاه کردن، دیدن که باز هم باد اومده و دیوار بین حیاط اونا رو برداشته. اونا خیلی ناراحت شدن، اما وقتی که بهتر نگاه کردن، دیدن وقتی دیواری بین حیاط خونه‌هاشون نباشه، چقدر حیاطشون بزرگتر و قشنگتر میشه. تازه هر موقعم که حوصله‌شون سر بره، میتونن به هم سر بزنن و مهمون همدیگه بشن. برای همین بود که هر دو به سرعت مشغول برداشتن دیوار بین حیاطشون شدن. چیزی نگذشت که دیوار برداشته شد و یه حیاط موند با دو تا خونه تمیز و کوچیک برای دو تا همسایه خوب و مهربون. وای بچه ها، عجب قصه ای بود. انشالله که با هم دیگه دوست باشین، با هم مهربون باشین و سعی کنیم اگر کسی مشکل داشت، مشکلشو رفع بکنیم. دوستتون دارم عزیزای دلبندم که اینقدر مهربونین. خوش به حالتین. خداحافظ تا فردا شب. Love.